CRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is begonnen in een verzorgingshuis in het Duitse Bedburg-Hau, net over de grens bij Nijmegen. Daarbij kwamen vannacht 4 mensen om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen naar 21. Het lijkt erop dat de brand is begonnen in een kamer van een bewoner. Mensen die de komende jaren de trein pakken zullen vaker overlast hebben door werkzaamheden. Vorig jaar zei ProRail dat er dit jaar vaker overdag en buiten de vakanties aan het spoor wordt gewerkt. Maar vanwege personeelstekort en de toename van de hoeveelheid onderhoud kan dat gaan duren tot en met 2030. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over een wet waarin staat dat koeien, kippen en varkens in de stal genoeg ruimte moeten hebben om zich normaal te kunnen gedragen. Die wet werd 3 jaar geleden al bedacht, maar het bleek dat boeren dan wel heel veel kosten moesten maken, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. En daarom probeerde de minister met de sector afspraken te maken de afgelopen jaren. Maar dat mislukte omdat het kabinet gevallen is afgelopen zomer. En nu heeft de minister dus zelf dan die wet maar afgezwakt. Waarbij hij eigenlijk alle ingrijpende maatregelen die echt veel geld kosten naar voren heeft geschoven na de periode 2040. En een volgend kabinet moet ze dan maar gaan invoeren. Als de Tweede Kamer niet instemt met het afgezwakte voorstel van minister Adema, dan gaat de oorspronkelijke wet in op 1 juli. En de politie heeft een scooterrijder van 18 jaar uit Breda gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag of moord. Hij wilde er bij een controle van doorgaan en reed toen meerdere keren in op een motoragent. Na een achtervolging werd de jongen klemgereden en opgepakt. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 1 file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Zevenaar 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Ben Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vandaag stopt de opvang van zogenaamde derde landers uit Oekraïne. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld uit veilige landen van herkomst gingen werken of studeren in Oekraïne. Landen als Marokko, Algerije, India, Nigeria. Maar hier naartoe kwamen toen de oorlog uitbrak in Oekraïne. Een Europese richtlijn bepaalde oorspronkelijk dat deze mensen hier buiten de reguliere asielprocedure om het recht hadden op opvang, maar die regeling is inmiddels gestopt. En ook de hoogste bestuursrechter in Nederland heeft nu gezegd dat het recht van die derde landers om hier te blijven vanaf morgen in principe ophoudt. Binnen 28 dagen moeten ze het land verlaten, tenzij ze asiel aanvragen. In totaal gaat het om een groep van een kleine 1000 mensen, van wie inmiddels een 5000 mensen moet ik zeggen, van wie inmiddels een kleine 1000 zich heeft aangemeld voor de asielprocedure. Dat levert elders ook weer hoofdpijn op, want in Ter Apel, waar vluchtelingen zich in principe moeten melden voor de procedure, kunnen ze de opvang al tijden niet aan. Dat weet u elke dag, dat er meer dan 2000 mensen binnen zijn, volgt een boete van €15.000 vandaag. Het klemmende beroep van het COA, de opvangorganisatie, om derde landers vooral niet hun richting op te sturen. Bert Wijmenga is burgemeester van Vlaardingen. De stad die opvang biedt aan 1000 Oekraïners. Sterker nog, ze hebben daar zelfs een speciaal dorp voor de oorlogsvluchtelingen uit de grond getrokken. Los van de vluchtelingenopvang is hij ook bezig natuurlijk met de aanslagen op de loodgieter en met het verbeteren van de leefbaarheid. Hij begint al te lachen, meneer Wijmenga. Goedemorgen. Ja, ook dat allemaal, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Want dat was uw belangrijkste opdracht bij uw aantreden, toch? Het verbeteren van de leefbaarheid. Nou, en die opdracht die vraagt iedere dag mijn inspanning. Want dat gaat niet zomaar van de ene op de andere dag vooruit. Maar ik kan wel zeggen dat ik vanuit politie, justitie en de gemeente heel veel steun krijg om dit te verbeteren. Ja, recent onderzoek wijst alleen uit dat uw inwoners de leefbaarheid afgelopen jaren achteruit zagen gaan. Ja, ze zagen het achteruit gaan. En dat, we zitten in een slecht rijtje van 3. Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen zijn de gemeentes waar het slechtste wordt beoordeeld van heel Nederland. En betekent echt voor ons werk aan de winkel. Juist. U kreeg ook tekeningen van kinderen toen u burgemeester werd. Weet u dat nog? Ja, zeker. Zeker. Weet u nog wat ze van u verwachten als burgemeester? Oh ja, de kinderen hebben hele duidelijke verwachtingen. Maar één ging zeker over veiligheid. Ja, aardig zijn tegen de mensen, streng zijn tegen boeven en mooie kleren dragen. Aan welk van deze 3 voldoet u niet? Mooie kleren dragen. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven. Laten we het hebben over de derde landers. Niet te verwarren overigens met veilige landers. Dat is weer een andere groep. Die komen wel vaak uit dezelfde landen overigens. Maar die melden zich hier in een asielprocedure. Terwijl ze vaak worden afgewezen omdat ze niet worden vervolgd of gevaar lopen in hun eigen land. Maar het zijn dus mensen die vanuit Marokko, Algerije, Nigeria en India, met name die vier landen naar Oekraïne zijn gegaan om daar te gaan werken of te studeren. En toen de oorlog er uitbrak hier naartoe zijn gekomen. Hoeveel van deze mensen hebt u daar in de opvang zitten? Ja, onze informatie nu is 10 mensen die dat betreft hier in Vlaardingen. Waarvan een aantal in de wijk Meria wonen en een aantal bij particulieren ondergebracht zijn. Ja, Meria staat op voor hoop. En dat is die wijk die u uit de grond hebt getrokken om die 1000 Oekraïners op te vangen. Ja, ja, dat klopt. En ja, het is heel mooi om te zien dat daar nu zoveel mensen een goede plek hebben. Ja. Als het staat voor droom trouwens, Mirja. Ik zei hoop, maar het is droom uiteindelijk. Die mensen die daar in die opvang zitten, die nu weg moeten, die derde landers, moeten ze ook daadwerkelijk weg? Nou ja, je raakt hier eigenlijk heel snel aan het problematische van de asielketen. Ja, misschien wel in heel Europa en zeker ook in Nederland zien we dat. Dat tussen het beleid en de uitvoering zit af en toe een heel groot verschil. En het beleid zegt dat als je geen status hebt en je moet terug naar je land, dat je teruggaat. En de praktijk is dat heel veel mensen dat gewoon niet doen. En we zien dat bijvoorbeeld met mensen uit Libië, uit Tunesië, uit Marokko in grote aantallen. Het gaat om duizenden mensen. Ja. En voor deze regeling geldt ook, het is eigenlijk heel eenvoudig. We zeggen, ja, je was daar in Oekraïne vanuit een veilig land. Je gaat weer terug naar dat veilige land en niet hier in Nederland blijven. En de realiteit is dat mensen zeggen, nou, maar ik wil toch wel asiel aanvragen. Als ze dat asiel aanvragen, is het waarschijnlijk dat ze geen status krijgen op asiel in Nederland. Dan worden ze dus veilige lander. Dan worden ze veilige lander. En we zien helaas dat mensen dan toch niet zo makkelijk teruggaan, omdat het land van herkomst daar heel moeilijk over doet. En we hebben blijkbaar niet het vermogen om dat te doorbreken. Nou is er van die 5000, die groep van 5000, hebben er zo'n beetje 1000, kleine 1000 hebben nu inmiddels asiel aangevraagd. Volgens, gooit u nou koffie over u heen? Ja, dat heeft u goed gezien. Ja, ja. Daar gaan de mooie kleren. Ja, zo los ik dat punt nooit op. U heeft precies de oorzaak al gevonden waarom ik er niet mooi bij loop. Ja. Ja. Nou, of er iemand op het gemeentehuis even met een met warm water met een föhn kan aankomen. Met een doekje wil komen en een föhn, ja. Nou, ik hoop dat er ook een kopje koffie komt. Ja, even terug naar deze mensen. Want het zijn er dus 3 in dat dorp, of in die wijk. Ja. Zogezegd, 7 wonen elders. Er zijn ook uitzonderingsgronden. Namelijk als je getrouwd bent bijvoorbeeld met een Oekraïner of Oekraïense, dan geld je als Oekraïner en mag je wel blijven. Dus dit gaat echt uitsluitend voor studenten en buitenlandse werknemers destijds in Oekraïne die daar alleen maar voor werk of studie waren. Ja, die mensen kwamen eigenlijk tijdelijk in Oekraïne met de bedoeling om terug te komen naar het eigen land. En het is dus best apart te noemen dat ze dachten, nou ja, dan gaan we niet in Oekraïne, maar dan gaan we gewoon door naar Nederland. Dus ik vind het heel begrijpelijk dat er heeft gezegd, dat is niet de bedoeling. Dus die mensen moeten terug. Maar ja, of ze terug zullen gaan, daar heb ik nog wel een hard hoofd in. Want nogmaals, ik zie veel verschil tussen wat beleid wil en wat de mensen feitelijk doen. Ja. En in onze steden hebben we daar heel veel last van. Dus we hebben echt heel veel last van mensen die formeel terug moeten, maar het feitelijk niet doen. Ja. Dus eigenlijk zegt u dat de staatssecretaris iets vraagt wat in de praktijk niet haalbaar zal zijn. Ja, ik weet dat de staatssecretaris dit ook ongewenst vindt. Maar wat het eigenlijk vraagt, dat is dat wij als regering en ook Europa als samenwerkingsverband veel harder zijn naar andere staatshoofden en regeringen in het meewerken aan die terugkeer. Ja, maar goed, luister, deze mensen hebben misschien nog wel een Marokkaans, Algerijns of India's paspoort. En die kunnen dus ook gewoon in principe terug, mits ze niet worden bedreigd. Dus op het moment dat ze allemaal trouwens die asielprocedure ingaat, hebben we ook nog een ander probleem. Namelijk, er melden zich heel veel mensen aan. De eerste 9 weken van dit jaar 8500 asielaanvragen. Dat zijn er bijna 1000 per week. Dat is hoger dan voorgaande jaren opnieuw. Ter Apel heeft enorme moeite met het opvangen van al deze mensen. En heeft om die reden ook gevraagd aan u, burgemeesters, als deze derde landers dus weg moeten de komende 28 dagen en ze asiel aanvragen, stuur ze alsjeblieft niet allemaal naar Ter Apel. Gaat u dat ook niet doen? Ja, wij twijfelen erover. Dit is een vraag aan de wethouders van de gemeentes. Vroeger had de burgemeester die taak, dat is niet meer zo. En ik weet dat onze wethouder gezegd heeft, ik wil dat met het college bespreken. Ik vind het een heel politiek, maatschappelijk moeilijk punt. Ja. Want ik vind eigenlijk dat ze hier niet meer horen. En in de wijk Maria geldt ook, het is een Oekraïense wijk. Ze passen ook eigenlijk helemaal niet in die wijk. Ze hebben ook een ander perspectief. Ja. Ze willen ook niet naar Oekraïne terug om daar mee te helpen aan de opbouw. Dus ik merk dat zij wel neigt naar te zeggen, nee, gewoon of de asiel in of terug naar het eigen land. Ja, en asiel in betekent dat dus naar Ter Apel. Ja, en ik kan echt zeggen, ik heb te doen met IND. Want zoals nu het in Nederland gaat, is het een enorme werklast. Ze staan onder grote druk vanuit de rechterlijke macht om ook tijdig beslissingen te nemen. Ja. Maar de eisen aan die beslissingen die lijken al maar hoger te worden. Mm. Dus ieder besluit wordt bijna ook aangevochten weer in juridische zin. Ja. We hebben te veel regels daarin opgestapeld. Ja. En de praktijk is dat er dus hele lange wachttijden zijn. En dat tegelijkertijd ook heel veel mensen dan, ja, misschien ook wel door die werkvoorraad, te snel worden toegelaten. Ja. En uiteindelijk moeten gemeentes dat weer dragen. Maar mijn vraag is of u ze in Vlaardingen houdt of naar het noorden stuurt, naar Ter Apel. Ik verwacht dat de uitkomst is dat ze naar Ter Apel gaan. Toch? Ja. Want Rutger Groot-Wassink, dat is de wethouder in Amsterdam met dit dossier in zijn portefeuille, en die het ook behartigt namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die zegt, ja, er is een beroep op ons gedaan. Ik hou ze toch maar vermoedelijk, het was niet helemaal zeker, ik zag hem Nieuwsuur gisteren, ik hou ze toch maar even hier. Ja, ik denk dat gemeentes dat verschillend zullen wegen. Wat hierbij echt speelt, dat is, er is een groot tekort aan opvangplekken. Het is niet zo dat wij zeggen, we sturen deze mensen weg en we houden de plekken vrij. Nee, er komen meteen nieuwe mensen, ja, die wel recht hebben. Want het aanmeldcentrum voor Oekraïners in Utrecht was ook tijdelijk gesloten. Zeker, of is tijdelijk zeker. Gesloten. Ja. Omdat er ook nog elke keer 200 nieuwe Oekraïners zo ongeveer het land binnenkomen. Ja, zo is het precies. En dat betekent dat je in het geval van Amsterdam, dat je dan de keuze zou maken om mensen te laten zitten ten koste van mensen die wel echt een statusrecht hebben. Ja. Dus u zegt eigenlijk, ik kan niet anders dan de oproep van het COA negeren en ze toch naar Ter Apel sturen. Ja, ik denk dat dat onze keuze wordt. Ik vind wel dat de COA hier niet alleen in mag staan. Dus we hebben uiteindelijk wel weer met elkaar te spreken, ja, over hoe lossen we het totale opvangvraagstuk in Nederland op. Ja. Want die is in de praktijk, nou, mag ik wel zeggen, dramatisch. Ook voor wat betreft de Oekraïners? Ja, 106.000 Oekraïense plekken zijn er nu niet. Dus er zijn er, ik geloof, iets van 92 of 96.000. Dus daar is al een tekort. Maar over heel Nederland gezien, ja, piept en kraakt het in de gemeentes als het gaat om opvangplekken. Ja. En dan heb ik het nog niet over zorg en onderwijs en tandarts, et cetera. Wat daar natuurlijk ook allemaal wel bij hoort. Ja, nou ja, daar krijgen ze een gratis vergoeding voor. Ze krijgen leefgeld en ze krijgen recht op gratis zorg. Een dak boven hun hoofd, ook in die wijk bij u. En gezondheidszorg, daar is ook een politieke discussie over. Namelijk, in andere landen is dat beduidend soberder. Dat zou volgens sommigen ook verklaren waarom wij best veel instroom hebben van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. En er is een politieke discussie. De komende donderdag gaat die verder in de Tweede Kamer over het versoberen van het leefgeld. Dan wil het laten meebetalen aan huur, gezondheidszorg enzovoort. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, heel terecht. Ik denk dat we in de emotie van de start van de oorlog een ontzettend warm welkom hebben gegeven. En ja, gewoon niet heel strikt zijn geweest in hoe we het precies regelden en betaalden. Maar het is nu 2 jaar verder. En we zien dat het de Oekraïners ontzettend goed lukt om snel onze taal, onze gewoontes, onze werkregels op te pakken. En heel veel mensen werken. En betekent dat er inkomsten komen. En het is raar dat dat dan alleen maar opgeteld wordt bij de bijdrage die het Rijk er al aan geeft. Ja. Dus dat versobert vind ik ontzettend logisch. En ik zou wel denken, versoberen het ook weer niet zodanig dat werken niet aangemoedigd wordt. Want het is natuurlijk wel een groot goed dat mensen meteen de handen laten wapperen in ons land. Nou, 55% van de mensen in de leeftijd dat je werkt of kunt werken, werkt ook. Vanuit die Oekraïense gemeenschap geldt dat ook in dat dorp bij u? Zeker, zeker. Het is echt een hele goede wijk aan het worden. Ja. Waarin de kinderen naar school gaan en er activiteiten zijn en mensen aan het leren zijn. En 's morgens zie je een hele grote stroom Oekraïense Vlaardingers die op weg gaan naar werk en aan het einde van de dag pas weer terugkomen. Maar dan zouden ze volgens sommigen ook hun huur gewoon kunnen betalen. Nou, maar dat is precies de versobering die ook redelijk is. Maar vindt u dan dat ze de huur moeten betalen of dat het leefgeld omlaag moet? Ja, dat vind ik eigenlijk een technisch aspect. Ik vind dat ze een deel van hun inkomen moeten gebruiken om bij te dragen in de totale kosten. En op welke, of het dan op wonen of leefgeld gaat, per saldo moet het gaan om bijdragen. Ja, maar het is niet helemaal alleen maar symbolisch of een semantische discussie. Als je namelijk je eigen huur gaat betalen, bouw je ook huurrechten op. En u hebt eerder gezegd, dat dorp dat bouw ik, maar in principe tot 2026. En daarna zijn er mogelijkerwijs weer andere plannen. Industrieterrein, waterzuivering, verschillende mogelijkheden. Maar in ieder geval geen woonwijk. Nee. Nou ja, dat is het tragische van dit hele verhaal. We hebben dit gebouwd op een moment dat we toch hoop hadden dat het een oorlog zou zijn die een keer voorbij ging. Ja. Het vooruitzicht op vrede is er volstrekt nog niet. Ik moet zeggen, ik heb daar gewoon een knoop van in de maag. Ieder bericht wat komt is een bericht over dat het nog weer slechter gaat. Dus je maakt je... Ja, ik vind het vreselijk om daar met mensen over te spreken. Omdat zij ook helemaal kwijt zijn het vertrouwen dat het op afzienbare tijd voorbij gaat. Ja. En betekent dat beleidsmakers ook straks hele moeilijke keuzes moeten maken over het verblijfsrecht van deze mensen. Nou ja, de eerste signalen dat verblijfsrecht wordt uitgebreid zijn er al. Lodewijk Asscher, de oud-PvdA-leider die dat namens de Europese Unie doet, die heeft natuurlijk al gezegd die regeling die volgend jaar voorjaar afloopt moet worden verlengd. Met andere woorden, u zit daar gewoon nog wel een tijd met deze mensen in uw gemeenschap in dat dorp of in die wijk. Ja, het betekent eigenlijk deze discussie dat die 100.000 Oekraïners in ieder geval voorlopig dat die hier zullen zijn. Hè. Nog een jaar, begrijp ik, is het idee van de verlenging. Een verlenging daarop dus, inmiddels. Ja, nou ja, oké, als hij dat inschat, dan neem ik dat meteen aan. En dat betekent eigenlijk dat we voor jaren deze groep in Nederland hebben. En wat je ook ziet, dat betekent ook dat mensen aan Nederland gaan hechten. Ja. Ik zie dat vooral bij kinderen gebeuren. Ik word in vloeiend Nederlands door de kinderen op Maria aangesproken. Heel bijzonder. Kinderen uit een ver ander land, die Nederland niet eens kenden, die spreken mij nu gewoon aan en roepen, hey, u bent toch de burgemeester? En wat heeft u een leuke auto? Of ja, gewoon een gesprek. En, ja. Waar komt die vlek vandaan? Ja, nee, maar het betekent een paar jaar kinderen in deze situatie, ja, die krijgen vriendjes en contacten en die gaan plannen maken. Ja, ja, het is heel, dat wordt een heel moeilijk en ook wel schrijnend besluit straks voor de langere toekomst van deze. Maar zegt u eigenlijk met zoveel woorden, hoe langer ze hier zijn en hoe beter ze integreren, want ze krijgen en Oekraïens en Nederlands taalonderwijs daar. U zegt net zo, ze spreken u in het vlekkeloos Nederlands aan. De kans dat deze mensen ooit nog kunnen of willen terugkeren en hier dermate zijn geworteld, dat die alleen maar toeneemt en dat het dus moeilijker wordt om deze mensen straks weer te vragen terug te gaan naar huis. Nou, menselijkerwijs wordt dat zeker moeilijker. Er is wel een andere kant aan het verhaal. De ambassadeur was bij de opening van het Maria-dorp. Ja. Samen met de staatssecretaris. En die zei, beste landgenoten, gefeliciteerd dat u hier in Vlaardingen goed kunt wonen. Ik reken erop dat u hier een goede tijd zult hebben. Misschien nieuwe dingen zult leren. Ja. Uw kinderen zult opvoeden. En daarna gaan we samen Oekraïne opbouwen. Ja, moet u zich voorstellen dat heel veel mensen die zich goed ontwikkeld hebben, wat kunnen, dat die uiteindelijk kiezen om Oekraïne maar Oekraïne te laten. Dat is voor de wederopbouw van het land natuurlijk ook een drama. Ja. Dat is echt, dus aan alle kanten schrijnt het. Juist, daar komt nog een dilemma om de hoek straks. Overigens is er natuurlijk ook in de Tweede Kamer aangezwengeld door Mona Keijzer van de BBB een discussie om te kijken of Oekraïners niet eerder terug kunnen dan dat er vrede is. Omdat er ook in het westen van Oekraïne gebieden zijn waar minder bommen vallen. Hoe kijkt u daar tegenaan eigenlijk? Nou, ik vind het heel moeilijk te beoordelen. Wij hebben in Mria mensen wonen uit heel Oekraïne. Sommigen komen echt uit de Donbass, uit het oosten. Sommigen komen uit de Krim. Ja. Nou ja, daar kan het gewoon natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar er zijn ook inderdaad mensen uit Kiev, wat natuurlijk geen prettige stad is qua sfeer en omstandigheden nu. Maar ook mensen die veel meer uit het oosten, ik ben de naam even kwijt met een L, komen. Ja, ja, Lviv. Uit het westen, ja. Ja, en ja, daar is het leven eigenlijk redelijk genormaliseerd. Dus ik denk dat de oproep van mevrouw Keijzer dan wel heel erg maatwerk vraagt. Kijken naar de omstandigheden waarin. Overigens moet ik wel zeggen, je kunt over deze discussie spreken als van wij beslissen wat u moet doen. Ja. Maar het zou natuurlijk nog veel beter zijn als Oekraïne laat zien dat er weer goed leven daar mogelijk is en dat mensen verleid worden terug te gaan. Gaat u een nieuwe wijk bouwen eigenlijk? Nou, dit is wel iets wat een diepe overtuiging van mij is geworden voor Nederland. Mm. Wij hebben eigenlijk een paar hele grote Maria's in Nederland nodig voor de asielopvang. Ja. Dit concept werkt. Ja. Je neemt een stuk grond en je zet er gewoon een heleboel betaalbare woningen neer. En je combineert dat met onderwijs en opvang en met voeding en met hulp. Ja. Dit verdient navolging? Ja, dit verdient zo'n navolging. Ja. Ik zou eigenlijk tegen de staatssecretaris willen zeggen, je hebt de spreidingswet wel in de hand, maar de gemeentes kreunen en het piept en het kraakt. Doe gewoon in Nederland 20 van dit soort grote locaties, dan lossen we het met elkaar op. Ja. Nou ja, je zou er ook nog een wijkje voor 350 bij kunnen zetten. Ja, daar is nu wel discussie over. Want dat is namelijk het aantal dat u toebedeeld krijgt uit de reguliere asiel. Oh, zo bedoelt u het. Ja, ja, dat zeker. Aantal. Ja, ja, ja, ja, zeker. De spreidingswet. Ja, ja, zeker. Ja, onze regio die staat op de lat voor 6.500 asielplekken. Dat is een fenomenaal aantal. En dat betekent dat iedere gemeente uitgenodigd, uitgedaagd, maar uiteindelijk straks zeg men gedwongen gaat worden om die aantallen te leveren. Ja. Ja, 350 is dan weer een heel groot aantal. En anders dan de Oekraïners is dat ook een aantal wat niet uniform is. Dat zijn mensen uit allerlei soorten landen. Ja. En dat zijn ook mensen die, anders dan de Oekraïners, het perspectief hebben van na een geslaagde asiel hier in Nederland blijven. Ja. Maar zegt u dan nog steeds, en met de gemeenteraad achter u, want er wordt binnenkort weer over gesproken, is een motie ingediend door een lokale partij bij u. Sorry, maar voor die 350 hebben we echt geen plek, aangezien we al 1000 Oekraïners opvangen? Nou, het is zeker zo dat de opgave van en het aantal statushouders en het aantal Oekraïners en het aantal asielzoekers nemen we steeds meer bij elkaar. We hebben landelijke regietafels voor vluchtelingen. Ik ben zelf ook voorzitter van onze regio. Ja. En als iemand bijvoorbeeld veel meer statushouders kan opvangen, dan kan een ander een grotere bijdrage in de asielopvang doen. En vice versa. Dus we kijken naar het totaal. Wat wel is, dat is de opgave van asiel is dermate enorm, ja, dat we er ontzettend mee worstelen. Ja, maar u hebt nog geen briefje teruggestuurd naar Erik van den Burg, de staatssecretaris, met naar die 350 kun je fluiten, ga ik niet doen. Nee, morgen heeft het college hier een extra overleg over in Vlaardingen, want we moeten dat antwoord wel gaan geven. Ja. En ik weet dat alle gemeentes nu in die discussie zitten. Juist. En je kunt zeg maar kiezen om de spreidingswet af te wachten en dan ben je over 2 jaar word je gedwongen. Ja. Of je kunt erop vooruit lopen. Maar links en rechtsom, ik vind het wel een draak van een zaak dat 350 gemeentes deze opgave moeten doen en eigenlijk allemaal in het klein die problemen aan het oplossen zijn. Terwijl ik zou denken, kies in Nederland voor veel meer grotere opvang. Dat is efficiënter en dat is beter ook te combineren met juridische procedures en met draagvlak in de gemeentes. Hoe is het met de loodgieter? Nou, ik ben heel erg opgelucht dat het nu even een paar dagen rustig is. U hebt hem uit huis geplaatst, hè? U hebt zijn huis gesloten voor onbepaalde tijd. Inmiddels nadat er een 19-jarige is opgepakt met een explosief in zijn tas. Nou, maar het is toch niet te geloven dat een jongen van die leeftijd bereid is om zo'n aanslag te doen die hem voor een paar jaar in het gevangenissysteem brengt. Met een strafblad waar je u tegen zegt. Met als beloning een paar honderd euro. Het is werkelijk dat jongeren geen idee hebben wat ze in de waagschaal brengen. En overigens, de voorbereiding was erop gericht om niet alleen die explosie te doen, maar ook met brandbare materialen. Dus we hebben ook zorg gehad voor brand in de woning. Ja, dus die woning is nu voor onbepaalde tijd gesloten. Daar mag de betreffende loodgieter dus niet in wonen. Die mag niet thuis zijn. Hoe lang gaat dat duren, denkt u? Nou, dit is werkelijk voor veel gemeentes en burgemeesters, collega-burgemeesters, iets waar we handen van in ons haar hebben. Nou ja, je ziet dat ik die niet heb, dat is dan mijn geluk. Maar het is een vreselijke, onmogelijke opgave, omdat je heel moeilijk bij de oorzaak van de aanslagen komt. Ja. Die hebt u nog steeds niet in beeld? Nee. Ik heb het voorrecht dat de recherchecapaciteit enorm is opgeplust. Mm. Dus er wordt iedere dag op gerechercheerd, worden alle mogelijkheden aangevat. Maar het is dus in dit soort aanslagen mogelijk dat je via tussenpersonen als opdrachtgever heel ver op afstand kan blijven, terwijl je wel de oorzaak van van de aanslag bent. Dus u weet nog niet wie erachter zit? Nee. En u kent ook niet de achterliggende redenen waarom deze betreffende loodgieter telkens het doelwit is? Nee. En ik weet wel dat iedereen heeft zo zijn hypotheses. Maar ja, feit is dat iemand iets heel belangrijks wil of iets heel ernstigs vindt van deze man. En dat conflict zich nog niet opgelost heeft. Hebt u contact met de man eigenlijk in kwestie? Nou, ik probeer dat eigenlijk niet te doen. Maar het speelt nu al zo lang. En de loodgieter wilde het ook zo graag dat ik vorige week met zijn vrouw en een familielid gesproken heb. Hoe verliep dat gesprek? Nou, heel emotioneel. Omdat met alle geruchten om mensen heen, het feitelijk zo is dat de man slachtoffer is van een serie aanslagen en hij zelf niets fout gedaan heeft. Concludeert hij dat? Nou, dat is wat hij zegt. En meer bewijs dan dat hebben we ook niet. Dus ik ben als burgemeester in die zin iedere dag nu bezig met de veiligheid en de veiligheidsgevoelens in die wijken. Ja. Maar ik ben ook de burgemeester van dit gezin. Dus ik moet echt zorgvuldig afwegen in de maatregelen die we nemen. Ik vind het heel erg voor ze, maar ja, ingrijpende maatregelen voor de wijk, die prevaleren nu. Terug naar de Oekraïense asielzoekers. Op dit moment zit uw politiek leider Dylan Jezelgus bij de informateur. Hebt u nog richting Oekraïne-beleid een advies aan haar? En regeringsvorming richting Wilders bijvoorbeeld, die ja, nou, zeker zwabbert wat Oekraïne betreft? Nou, ik vind het ontzettend jammer dat het de regering niet lukt om te regeren. Mm-hmm. We hebben heel erg nodig in Nederland dat die grip op migratie komt. Ja. En dat er ook afspraken komen in de uitvoering die werken. Bert Weberga, burgemeester van Vlaardingen. Zoek een funnel en een theedoek met warm water. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier Natasja Gips met de NieuwsBV. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Kunststof. Muzikant DigiDex noemt zichzelf een chansonrapper. Met zijn liedjes brengt hij een ode aan het leven en weet zijn publiek zo te raken dat iedereen altijd meezingt. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat voor altijd. Luister naar de NTR met Kunststof. Aankomende woensdag om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders.